ki dağda kar var duman yok, kar var duman yok. Benim sevdiceğimde din var iman yok. Benim vardım baktım nasıl yârim, yârim evde yok, yârim evde yok. Ver benim sazım efendim, ben gider oldum. Süremedim karşıki dağda titriyor dağlar, titriyor dağlar. Benim gönlüm arzu çeker tomurcuk güller, benim gönlüm arzu çeker kader. Kısmet böyleymiş, ne yapsın eller, ne yapsın eller. Ver benim sazım efendim, ben gider oldum. Süremedim lavantayı, ver benim sen.